Рубіус, Рубіус Хагрид, рады вас бачыць зноў. Дубовая, 16 цаляў, даволі гнуткая, так? Сапраўды так, сэр, пацвердзіў Хагрид. Добрая была палачка. Але яе, мяркую, зламалі напалам, калі вас выключылі. Містер Алівандр раптам пасур'ёзніў. Зламалі, так, сказаў Хагрид, пераступаючы з нагі на нагу. Палавінкі, праўда, засталіся ў мяне, радасна дадаў ён. Вы імі, спадзяюся, не карыстаецеся? Рэзка спытаў містер Алівандр. Што вы, сэр? Хутка адказаў Хагрид. А Гары заўважыў, як Хагрид моцна сціснуў свой ружовы парасон. Задумліва працягваў містер Алівандр і пранізліва паглядзеў на Хагрыда. Што ж, а зараз вы, містер Поттер, дайце падумаць. Ён выцягнуў з кішэні рулетку са срэбнымі насечкамі. Якой рукой вы чаруеце? Я праўша, сказаў Гары. Выцягніце руку. Вось так. Ён вымераў руку Гары ад пляча да пальцаў, затым ад запясця да локця, ад пляча да падлогі, ад калена да падпахі і яшчэ вымераў акружнасць галавы. Падчас гэтых маніпуляцый ён распавядаў. Унутры кожнай чараўнай палачкі знаходзіцца магутная магічная субстанцыя, містер Поттер. Мы выкарыстоўваем поўсць аднарога, пёры з хваста фенікса або сэрцы драконаў. Усе палачкі розныя. Як не можа быць двух цалкам аднолькавых аднарогаў феніксаў або драконаў. І зразумела, вы ніколі не дасягнеце добрых вынікаў, калі будзеце карыстацца палачкай іншага чараўніка. Гары раптам зразумеў, што рулетка, якая ў гэты момант вымярала адлегласць паміж ноздрамі, робіць гэта сама па сабе. А містер Алівандр хутка рухаўся паміж паліцамі і здымаў кардонкі. «Досыць!» – кінуў ён, і рулетка ўпала на падлогу. «Такім чынам, містер Поттер, паспрабуйце вось гэту. Бук і сэрца дракона. 9 цаляў, добрая і падатлівая. Вазьміце і ўзмахніце!» Гары ўзяў палачку і, адчуваючы сябе дурнем, памахаў. Але містер Алівандр амаль адразу ж выхапіў яе з рук. «Клён і пяро фенікса, 7 цаляў, хвосткае, паспрабуйце!» Гары паспрабаваў, але не паспеў нават падняць яе, як яна апынулася ў руках містера Алівандра. «Не. Вось, чорнае дрэва і поўсць аднарога, 8,5 цаляў, прухкае, давайце, спрабуйце!» Гары спрабаваў і спрабаваў. Ён не ўяўляў, чаго чакаў містер Алівандр. Гара паспрабаваных палачак на танганогім крэсле расла і расла, але чым больш тавара было знята з паліц, тым шчаслівейшым станавіўся містер Алівандр. «Патрабавальны пакупнік, а? Не турбуйцеся. Дзесьці тут вас чакае вашае, адзінае, і мы знойдзем яе. Цікава. А чаму бы не? Незвычайнае спалучэнне. Вастраліст і пяро фенікса, 11 цаляў, прыемная і падатлівая». Гары ўзняў палачку і адразу адчуў, як пальцы пацяплелі. Ён падняў палачку над галавой і ўзмахнуў ёй, рассякаючы пыльнае паветра. Сноп чырвоных і залатых іскр вылецеў з яе канца, як феерверк, іх водбліскі заскакалі па сценах. Хагрид выдаў радасны вокліч і запляскаў у далоні, а містер Алівандр усклікнуў: «Ай, брава! Вельмі добра, выдатна! Так. Цікава, вельмі цікава!» Ён паклаў палачку ў кардонку і загарнуў яе ў карычневую паперу, усё яшчэ прыгаворуючы: «Цікава!» «Прабачце», – сказаў Гары, – «але што цікава?» Містер Алівандр утаропіўся на Гары сваімі бляклымі вачыма. «Я памятаю кожную з прададзеных мною чароўных палачак, містер Поттер. Кожную. І так ужо здарылася, што фенікс, чыё хваставое пяро змешчана ў вашай палачцы, даў яшчэ адно пяро. Пагадзіцеся, гэта і на самай справе цікава, што вас абрала менавіта гэтая палачка. у той час, як яе сястра, яе родная сястра, пакінула вам гэты шрам. Гары сутаргава ўздыхнуў. Так, 13,5 цаляў, падумайце, забаўна. Забаўна, як здараюцца падобныя рэчы. Палачка сама выбірае сабе чараўніка, памятайце пра гэта. Думаю, нам варта чакаць ад вас вялікіх здзяйсненняў, містэр Потэр. Урэшце, той, каго нельга называць, рабіў вялікія справы, жудасныя, але вялікія. Гары здрыгануўся, бо не быў упэўнены, што яму падабаецца містэр Алівандэр. Ён заплаціў за палачку 7 залатых галеонаў, і гаспадар крамы з паклонам праводзіў пакупнікоў да выхаду. Вечаровае сонца стаяла нізка над гарызонтам, калі Гары з Хагрыдам ішлі назад па крывым завулку, назад скрозь сцяну, назад праз пусты дзіравы кацёл. На зваротным шляху Гары зусім не размаўляў. Ён нават не заўважаў, як вылуплівалі вочы людзі ў метро, гледзячы на клетку з палярнай савой у яго на каленах і на ўсе тыя дзіўныя пакункі, якімі ён і яго спадарожнік былі абвешаныя. Уверх па экскалатары, выхад на Паддзінгтон. Толькі калі Хагрыд палопаў яго па плячы, Гары ўсвядоміў, дзе яны знаходзяцца. «Ёсць час пад'есці перад тваім цягніком», – сказаў Хагрыд. Ён набыў Гары гамбургер, і яны прыселі на пластыкавыя крэслы. Гары азіраўся па баках. Усё чамусьці выглядала такім нерэальным. «Ты ў парадку, Гары? Чаго прыціх?» – спытаў Хагрыд. Гары не ведаў, як растлумачыць свае пачуцці. Гэта быў лепшы ў свеце дзень нараджэння. І ўсё ж ён жаваў гамбургер, марна спрабуючы знайсці словы. «Усе думаюць, што я асаблівы», – вымавіў ён нарэшце. «Усе гэтыя людзі ў дзіравым катле, прафесар Квірл, містэр Алівандэр, а я нават нічога не ведаю пра чараўніцтва. Як жа яны могуць чакаць ад мяне вялікіх здзяйсненняў? Я знакамітасць, а сам нават не памятаю, з-за чаго ёй стаў. Я не памятаю, што адбылося, калі вал... Ой... Прабач, у сэнсе, калі загінулі мае бацькі». Хагрыд перахіліўся праз столік. За кашлатай барадой і кусцістымі брывамі можна было ўбачыць вельмі добрыя вочы. «Ды не хвалюйся, Гары, ты хутка навучышся. У Хогварце усе з нуля пачынаюць, і ты будзеш не горш за іншых. Проста будь сабой, хоць і нялёгкая гэтая справа. Я разумею, цябе выдзелілі з астатніх, а гэта заўжды цяжка, але ў Хогварце табе будзе добра. Якім не было, ды і зараз ёсць, між іншым». Хагрыд пасадзіў Гары ў цягнік, які павінен быў даставіць яго назад да Дурслі, і працягнуў канверт. «Твой білет у Хогварц», – растлумачыў ён. «1 верасня, Кінгс Крос, там усё напісана. Будуць праблемы з Дурслі, дасылай саву, яна ведае, дзе мяне шукаць. Ну, убачымся, Гары». Цягнік адышоў ад станцыі, і Гары сачыў за Хагрыдам да апошняга моманту, пакуль той быў у полі зроку. Ён прыўстаў і прыціснуў нос да акна, але як толькі міргнуў, Хагрыд знік. Thank you. Вандроўка з платформы 9¾. Апошні месяц у доме Дурслі быў не асабліва прыемны. Праўда, Дадлі цяпер так баяўся Гары, што адмаўляўся заставацца з ім у адным пакоі, а тётка Пятунні, дзядзька Вернан перасталі замыкаць яго ў каморы, не прымушалі нічога рабіць і нават не крычалі на яго. Па сутнасці, яны ўвогуле з ім не размаўлялі. Часткова ад страху, а часткова ад злосці яны рабілі выгляд, быццам не заўважалі яго. І хоць у параўнанні з мінулым такое жыццё было куды лепшае, усё ж праз некаторы час гэта стала прыгнятальным. Гары праводзіў большую частку часу ў сябе ў пакоі, ў кампаніі савы. Ён вырашыў назваць яе Хедвіг. Гэтае імя ён знайшоў у гісторыі магіі. Падручнікі аказаліся вельмі цікавымі. Гары чытаў да позняй ночы ў ложку, а Хедвіг па ўласным жаданні лётала туды-сюды праз адчыненае акно. Добра яшчэ тётка Пятуння перастала пыласосіць пакой, а не тое яна знайшла б дохлых мышэй, якіх прыносіла Хедвіг. Кожны вечар перад сном Гары закрэсліваў яшчэ адзін дзень з тых, што заставаліся да 1 верасня у самаробным календарыку, які ён прышпіліў да сцяны. У апошні дзень жніўня Гары вырашыў, што трэба пагаварыць з дзядзькам і цёткай аб тым, як яму раніцай дабрацца да вакзала Кінгс-Крос. Ён спусціўся ўніз у гасцінную, дзе ўсе глядзелі віктарыну па тэлевізары. Гары пакашляў, каб даць аб сабе ведаць, і ў той жа момант Дадлі з крыкам вылецеў з пакоя. «Дзядзька Вернан». Дядька Вернан буркнул нечто, что означало «Ён слухае». «Завтра мне треба быть на вокзале Кингс-Кросс. Я з'язджаю у Хогвартс». Дядька Вернан знов буркнул. «Вы зможете отвезти меня туды?» Гары полечил, что это значит «так». «Дякуй». Гары почал был подыматься по лесвице, як дядька Вернан нарэшце загаварыў. «Дзіўны спосаб дабірацца да чароўнай школы на цягніку. Усе дываны самалёты пабіла моль?» Гары прамаўчаў. «А дзе ўвогуле гэтая школа?» «Не ведаю», — сказаў Гары, упершыню задумаўшыся над гэтым фактам. Ён дастаў з кішэні білет, які яму даў Хагрыд. «Мне просто трэба сесці на цягнік, які адыходзіць у 11 раніцы ад платформы 9¾», – прачытаў ён. Дзядзька і цётка ўтаропіліся на яго. «Якой платформы?» «9¾». «Не мялі лухты!» – раззлаваўся дзядзька Вернан. «Няма такой платформы 9¾!» «На білеце написано...» «Глупства нейкае!» – сказаў дзядзька Вернан. «Яны психі! Убачыш, пачакай толькі!» «Добра! Адвязём мы цябе на Кінгс-Крос. Усё роўна заўтра збіраліся ў Лондон. А то я і не паварушыўся б». «А навошта вам у Лондон?» – спытаў Гары дзеля падтрымання гутаркі. «Вязём Дадлі ў бальніцу», – чыркнуў дзядзька Вернан. «Трэба ж яму выдаліць гэты пракляты хвост да таго, як ён пойдзе ў Смелтінгс». Наступнай раніцай Гары прачнуўся о 5 гадзіне і больш не мог заснуць, бо быў вельмі усхваляваны. Ён устаў і нацягнуў джынсы, не хацелася ехаць на вакзал у манты, лепш перапрануцца ў цягніку. Яшчэ раз прагледзеў спіс, упэўніўся, што ўзяў усё неабходнае, праверыў, ці надзейна зачынена ў клетцы Хедвіг, і стаў мераць крокамі пакой, чакаючы, калі ўстануць Дурслі. Праз 2 гадзіны вялізны і цяжкі куфар Гары быў пагружаны ў багажнік машыны дзядзькі Вернана. Тётка Пятуння ўгаварыла Дадлі сесці побач з Гары, і яны паехалі. На вакзал Кінгс Крос яны прыбылі а палове 11. Дядька Вернан нядбайна паклаў куфар Гары на драбінкі і пакаціў наперад. Гары падумаў, што гэта неяк залішне ласкава з яго боку. Але тут дядька Вернан з гадкаю хмылкай на твары рэзка спыніўся перад выхадам на платформы. «Ну што, прыяцель, глядзі! Платформа 9! Платформа 10! Твая платформа павінна быць дзесьці паміж імі, але, здаецца, яе яшчэ не пабудавалі?» І ён меў рацыю, вядома. Над адной платформай вісела вялікая пластыкавая шыльда з нумарам 9, над наступнай з нумарам 10, а пасярэдзіне зусім нічога. «Вучыся на выдатна!» – пажадаў дядька Вернан з зусім ужо агіднай усмешкай. Ён сышоў, не сказаўшы больш ні слова. Гары азірнуўся і прасачыў, як ад'язджалі дуслі. Усе трое ад душы рагаталі. У Гары перасохла ў роце. Ой, што ж ім рабіць? На яго ўжо пачыналі глядзець са здзіўленнем за Хэдвіг. Давядзецца ў каго-небудзь спытаць. Ён спыніў паліцэйскага, які праходзіў паблізу, але не рашыўся назваць платформу 9 і 3 чвэрці. Паліцэйскі ніколі не чуў пра Хогвартс, і калі Гары не змог растлумачыць, у якой частцы краіны знаходзіцца гэтая школа, пачаў раздражняцца, быццам Гары знарок прыкідваўся дурным. У адчаі Гары спытаў пра цягнік, які адбывае ў 11:00, але паліцэйскі адказаў, што такога цягніка няма. Урэшце ён пайшоў прэч, мармычучы нешта пра згублены час. Гары з усіх сіл імкнуўся не панікаваць. Вялікі гадзіннік на табло паказваў, што заставалася яшчэ 10 хвілін на тое, каб адшукаць цягнік на Хогвартс, але ён зусім не ведаў, як гэта зрабіць. Ён проста стаяў пасярод платформы з куфрам, які ледзь мог падняць кішэнямі, поўнымі чароўных грошай і вялікай савой. Пэўна, Хагрыд забыўся сказаць, што трэба зрабіць, накшталт пастукаць па трэцяй цагліне злева, каб трапіць у крывы завулак. Гары разважаў, ці не дастаць чароўную палачку і не пастукаць па стойцы рэвізора паміж платформамі 9 і 10. У гэты момант за яго спінай прайшла група людзей, і ён пачуў некалькі слоў з іх гутаркі. «Усё забіта маглымі, вядома?» Гары рэзка павярнуўся. Гэта сказала пухлая жанчына. Яна ішла з 4 вогненна-рудымі хлопчыкамі. Кожны з іх піхаў перад сабою такі ж, як у Гары куфар, і ў іх была сава. Сэрце Гары ліхаманкава білася, калі ён пакаціў свае драбінкі ўслед за імі. Яны спыніліся, і ён спыніўся таксама, досыць блізка, каб чуць іх гутарку. «Ну? Якая платформа?» – спытала маці у хлопчыкаў. 9 3/4, – піскнула маленькая, таксама рудавалосая дзяўчынка, якая трымалася за яе руку. «Мама, а можна я таксама паеду?» «Ты яшчэ маленькая, Джинні, так што супакойся. Давай, Персі, ты першы». Хлопчык, на выгляд самы старэйшы, бадзёра накіраваўся да платформ 9 і 10. Гары сачыў, імкнучыся не міргаць, каб нічога не прапусціць, але як толькі хлопчык падышоў да бар'ера, які раздзяляў платформы, проста перад ім аднекуль высыпаў вялізны натоп турыстаў, а калі ён рассеяўся, хлопчыка ўжо не было. «Фред, ты наступны», – распарадзілася пухлая жанчына. «Я не Фред, я Джордж», – з дакорам сказаў хлопчык. «Паслухайце, мадам, і вы лічыце сябе нашай маці? Хіба вы не бачыце, што я Джордж?» «Выбачай, Джордж, любы». «Ха-ха, я пажартаваў, я Фред», – сказаў хлопчык і пайшоў. Яго брат-блізня крычаў яму ўслед, каб ён паспяшаўся, і, мабыць, Фред так і зрабіў, таму што праз секунду яго ўжо не стала. Але як ён гэта зрабіў? І вось ужо трэці брат хутка накіраваўся да бар'ера, Вось ён амаль дайшоў і затым у адно імгненне яго таксама не стала. Вось і ўсё. «Выбачайце», – звярнуўся Гары да пухлай жанчыны. «Дабры дзень», – сардэчна адгукнулася тая. «Першы раз едзеш у Хогвартс?» «Рон таксама пачатковец». Яна паказала на апошняга, малодшага свайго сына. Ён быў высокі, худы, няскладны, увесь у вяснушках, з вялікімі рукамі і нагамі і з доўгім носам. «Так», – сказаў Гары, – «і разумееце, я не ведаю як». «Як трапіць на платформу?» – добразычліва падказала жанчына, і Гары кіўнуў. «Не хвалюйся», – супакоіла яна. «Табе трэба проста ісці на бар'ер паміж платформамі 9 і 10. Не спыняйся і не бойся ўрэзацца, гэта вельмі важна. Лепш за ўсё зрабі гэта з разбегу, калі ты нервуешся. Давай, ідзі зараз перад дронам». «Добра», – пагадзіўся Гары. Ён пакаціў драбінкі наперад, гледзячы на бар'ер. Бар'ер здаваўся вельмі трывалы. Гары пайшоў на яго. Людзі, што спяшаліся на платформы 9 і 10, штурхаліся і перашкаджалі яму хутка рухацца. Гары пайшоў хутчэй. Зараз ён урэжацца. Вось будзе гісторыя. Ён нагнуўся і пакаціў драбінкі бягом. Бар'ер быў усё бліжэй і бліжэй. Ён не зможа спыніцца. Драбінкамі ўжо стала немагчыма кіраваць. Застаўся фут. Ён заплюшчыў вочы, падрыхтаваўся да ўдару. Удару не было. Ён працягваў бегчы. Ён расплюшчыў вочы. На платформе, перапоўненай людзьмі, стаяў малінавы паравоз. Шыльда на ім абвяшчала: «Хогвартс экспрэс, 11:00». Гары азірнуўся і на месцы бар'ера ўбачыў каваную жалезную арку са словамі: «Платформа 9¾». Атрымалася! Над галовамі людзей слаўся дым ад паравоза, а пад нагамі сноўдалі кошкі ўсіх масцей. Совы вухкалі, незадаволена перагаворваючыся адна з адной скрозь шум і скрып натоўпу куфраў. Першыя некалькі вагонаў былі ўжо запоўненыя вучнямі. Адны вывешваліся з вокнаў, каб пагаварыць з сем'ямі, іншыя біліся за лепшыя месцы. Гары піхаў драбінкі наперад у пошуку вольнага месца. Ён прайшоў паблізу круглатварага хлопчыка, які казаў: «Бабуля, я зноў згубіў жабу». «О, Невіл», – уздыхнула пажылая жанчына. Вакол хлопчыка з дрэдамі сабраўся невялікі натоўп, які завішчаў, калі са скрынкі высунулася доўгая валасатая лапка. Гары з цяжкасцю прабіраўся праз натоўп, пакуль нарэшце не знайшоў пустое купе амаль у самым хвасце цягніка. Спачатку ён занёс туды Хедвіг, а потым стаў прапіхваць куфар. Ён паспрабаваў падняць куфар, каб занесці па прыступках, але у яго ледзь хапіла сіл прыпадняць яго, і Гары двойчы ўпусціў куфар сабе на нагу, што было вельмі балюча. «Дапамагчы?» – гэта спытаў адзін з рудых блізнятаў, следам за якім ён праходзіў скрозь бар'ер. «Так, калі ласка», – папрасіў Гары, цяжка дыхаючы. «Эй, Фред, хадзі сюды, дапаможам!» З дапамогай блізнятаў куфар Гары быў нарэшце засунуты ў кут купе. «Дзякуй», – сказаў Гары, прабіраючы з вачэй вільготныя ад поту валасы. «Што гэта?» – раптам спытаў адзін з блізнятаў, паказваючы на зігзагападобны шрам. «Каб мне праваліцца!» – усклікнуў іншы. «Ты выпадкова не...» «Гэта ён!» – сказаў першы. «Гэта ж ты?» – спытаў ён у Гары. «Хто я?» – не зразумеў Гары. «Гары Потэр!» – хорам вымавілі блізняты. «А, вы пра гэта?» – сказаў Гары. «Ну так, гэта я». Хлопчыкі вылупіліся на яго, і Гары адчуў, што чырванее. Але, на шчасце, скрозь адчыненыя дзверы купе данёсся голас. «Фред! Джордж! Вы тут? Идем, мама!» Апошний раз зірнувши на Гарри, близняты соскочили на платформу. Гарри сеў ля окна, адкуль напалову схаваны, ён мог назіраць за рудавалосым сямейством на платформе і пачуць, аб чым яны гавораць. Іх маці толькі што дастала насоўку. «Рон, у цябе нешта на носе». Малодшы сын паспрабаваў вырвацца, але яна хутка ўхапіла яго і прынялася адціраць бруд з кончыка носа. «Мама, адпусці!» – Рон вывернуўся. «А, у маленькага Роні брудненькі носік!» – праспяваў адзін з блізнятаў. «Змоўкні!» – сказаў Рон. «А дзе Персі?» – спытала маці. «Ды вунь, ён ідзе!» Да іх элегантнай хадой набліжаўся старэйшы хлопчык. Ён ужо апрануўся ў чорную хогвартскую форму, і Гарры прыкмеціў у яго на грудзях зіхатлівы срэбны знак з літарай «С».